สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่453เรื่องผลของพระวิญญาณและของประทานของพระวิญญาณตอนที่6ในเช้าวันนี้นะครับผมอยากจะสรุปเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับซึ่งได้ตั้งข้อสังเกตไว้หรือประเด็นต่างๆไว้ที่น่าสนใจอยู่3ประการด้วยกันบทเรียนจาก3ประการนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมขออนุญาตทบทวนนะครับเริ่มต้นนั้นได้แยกจำแนกคุณลักษณะ9ประการของผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์มี3บวก3บวก3 3แรกก็คือของพระเจ้าครับ3ที่2ก็คือผลที่มีต่อชีวิตของคนอื่น3ที่3ก็คือผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวเองพี่น้องครับพอเราพูดถึงผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราพูดถึงคุณลักษณะหรือนิสัยที่ดีอุปนิสัยที่ดีงามที่หลายๆคนก็รู้สึกอยากจะได้ใครก็ตามที่เป็นลูกของพระเจ้านั้นเขาหิวกระหายความชอบธรรมอยากจะมีชีวิตแบบนี้ครับและใครก็ตามที่เป็นลูกของพระเจ้าก็จะแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้ากับความชอบธรรมของพระองค์ก่อนเพราะฉะนั้นจึงได้มีคำพูดที่ว่าเราปรารถนาอย่างยิ่งที่เราจะมีผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์และเกิดผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้นะครับขอพี่น้องได้ตั้งใจฟังผมจะสรุปเรื่องบทเรียนของผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับ3ประการประการแรกครับเนื่องจากการที่เราจะต้องมีชีวิตเหมือนพระเยซูคริสต์สิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นอย่างเหนือธรรมชาติด้วยฤทธิ์เดชฤทธานุภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราตอบสนองด้วยการถ่อมใจและด้วยการเชื่อฟังถ่อมใจที่จะยอมรับว่าเราไม่สามารถเกิดผลนี้ได้หากปราศจากฤทธิ์เดชของพระวิญญาณยอมรับว่าเราไม่สามารถเกิดผลนี้ได้ด้วยตัวเราเองครับเพราะตัวเองนั้นเดิมนั้นเนื้อหนังของเราเป็นเนื้อหนังที่ไฝ่ต่ำเป็นเนื้อหนังที่เป็นทาสของความบาปเรายังต้องมีความเชื่อว่าพระเจ้าสามารถเกิดผลสามารถทำให้เกิดผลในชีวิตของเราพระเยซูสอนครับว่าให้เราเข้าสนิทอยู่ในพระองค์และพระองค์จะเข้าสนิทอยู่ในเราและแขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดอยู่กับเถาชั้นใดพระเยซูบอกว่าท่านทั้งหลายจะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉันนั้นอันนั้นปรากฏอยู่ในยอห์นบทที่15ข้อ4พี่น้องครับชีวิตความบริสุทธิ์นั้นเริ่มต้นจากความหมดหวังที่จะพึ่งตัวเองยอมรับฤทธิ์เดชที่จะหลั่งไหลเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเหมือนดังในพระคัมภีร์อัครทูตเปาโลได้บอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นจะต้องเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดเก่าก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นขอให้เราอย่าไว้ใจในเนื้อหนังของเราเพราะว่าเรารู้ครับว่าเนื้อหนังของเราไม่มีอะไรดีเลยแต่ถ้าไม่มีพื้นฐานสำคัญนี้ก็จะไม่พึ่งพาพึ่งพิงพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเต็มที่ครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เป็นเหมือนพระเยซูบทเรียนแรกของเราก็คือยอมรับในฤทธิ์เดชของพระเจ้าถ่อมใจที่จะเกิดผลถ่อมใจที่จะยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราประการที่สองครับเนื่องจากการเป็นเหมือนพระคริสต์นั้นเป็นการเติบโตอย่างเป็นไปตามธรรมชาติภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องกวดขันชีวิตของเราครับเพื่อให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมต่างๆนั้นเหมาะเจาะเราจะต้องปรับเปลี่ยนชีวิตของเราและสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยร่วมในชีวิตของเราเราจะต้องขยันเราจะต้องกวดขันเราจะต้องสร้างนิสัยในการคิดในการใช้ชีวิตอย่าไปเอานิสัยของคอมฟอร์ตโซนเนื้อๆเฉยๆในเรื่องของพระเจ้าเข้ามาใช้อย่าเอาความรู้สึกไม่เป็นไรเกี่ยวกับจะต้องมีวินัยในการเข้าเฝ้าพระเจ้ามาใช้เราจะต้องให้เก เกิดการพัฒนาของการเติบโตตามธรรมชาติภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมมันทนุบำรุงสภาพแวดล้อมต่างๆมันที่จะหาตัวช่วยตัวเสริมให้ชีวิตของเราเจริญเติบโตพี่น้องครับหากพี่น้องฟังชีวิตพระเยซู450กว่าตอนที่ผ่านมาผมเชื่อแน่ว่าเราจะต้องเติบโตครับผมเองนั้นเมื่อทำแรกๆไม่ได้คิดว่าจะทำได้นานขนาดนี้ครับแต่ด้วยการยอมรับการทรงนำของพระเจ้าด้วยการกวดขันด้วยการแสวงหาอย่างมีระเบียบวินัยผมก็สามารถที่จะอยู่กับพี่น้องได้ตั้ง450กว่าตอนแล้วและไม่เพียงแต่เท่านั้นครับก่อนชีวิตพระเยซูเนี่ยก็ยังมีพระธรรมปัญญาจารย์ก็ยังมีหัวข้อเรื่องของสาวกชีวิตสาวกและมีหัวข้อหลายๆหัวข้อก่อนหน้านั้นพี่น้องครับการเจริญเติบโตย่อมเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไม่ระมัดระวังเมล็ดพันธุ์ที่เราจะหว่านเราไม่เตรียมที่นาพรวนดินสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมให้เติบโตประการสุดท้ายครับเนื่องจากการเติบโตนั้นมันเป็นไปอย่างช้าๆเราต้องอดทนเพียรรอคอยเราจะต้องเป็นคริสเตียนที่มีน้ำอดน้ำทนครับเชื่อว่าเพียรรอคอยอดทนคือใจเย็นชาวสวนชาวนาทุกคนนั้นมีชีวิตที่อยู่กับพื้นแผ่นดินเขารู้ว่าต้องคอยครับเปล่าประโยชน์ที่จะไปเร่งให้มันเกิดผลเพราะมันเป็นไปไม่ได้และมันทำให้ผลที่เกิดนั้นเสียหายเปล่าประโยชน์ที่เราจะพยายามเปลี่ยนฤดูกาลหรือกฎเกณฑ์ของการเจริญเติบโตที่พระเจ้าตั้งขึ้นมาเราดูนะครับการปลูกพืช GMO ที่มีปัญหาอยู่ทุกวันนี้เพราะอะไรครับเรากำลังฝืนธรรมชาติยากอบได้เขียนไว้นะครับว่าจงดูชาวนารอคอยผลอันล้ำค่าที่ได้จากแผ่นดินเพียรคอยจนกระทั่งมีฝนต้นฤดูฝนชุกปลายฤดูท่านยากอบกำลังหนุนใจเราเหมือนกับอัครทูตเปาโลครับกำลังหนุนใจเราให้เราเพียรอดทนรอคอยรอคอยชีวิตที่ดีขึ้นรอคอยการช่วยเหลือจากพระเจ้ารอคอยให้ผลมันดำเนินไปและสุกงอมในขณะที่รอคอยนั้นเราก็ต้องฝึกวินัยชีวิตของเราครับในการรอคอยเราจะต้องภาคเพียรอดทนรอคอยผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราได้เห็นแล้วนะครับว่าเราจะเป็นต้องเตรียมสภาพแวดล้อมต่างๆให้เหมาะเจาะแล้วเราก็ตั้งหน้าตั้งตาคอยครับเราต้องมุ่งหวังให้พระองค์ที่จะให้ชีวิตของเราเติบโตเต็มที่จนวาระของการเก็บเกี่ยวมาถึงพี่น้องที่รักคุณลักษณะคริสเตียนแท้ในชีวิตก็เป็นอย่างนี้ครับและในที่สุดเราจะเหมือนพระเยซูไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆในลำดับต่อไปข้างหน้าขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเข้าใจเรื่องนี้อย่างท่องแท้และเพื่อที่เราจะนำไปปฏิบัติทายในวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มเกี่ยวกับเรื่องของพระธรรม